To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. I przedstawiciele prezydenta i prezes PiS-u mówią o bliskim porozumieniu w sprawie ustaw reformujących sądownictwo. Kilkaset osób uczestniczyło w pikiecie poparcia dla protestujących lekarzy rezydentów, zebrali się przed Ministerstwem Zdrowia. Nie wiadomo jeszcze, czy dzisiejszy incydent w Londynie był aktem terroryzmu, czy nie. Agencja Reutera skorygowała swoje informacje. Bliżej porozumienia co do ostatecznej treści ustaw reformujących sądownictwo, tak wynika i z wypowiedzi współpracowników prezydenta, i z wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Relacja Tomasza Zielenkiewicza. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski rano w radiowej Trójce podkreślał, że procedowanie ustaw zgłoszonych przez Andrzeja Dudę rozpocznie się w Sejmie, gdy już będzie pewne, że zyskają pełne poparcie. Jesteśmy bardzo blisko gwarancji tego, że prezydenckie projekty ustaw reformujących KRS i Sąd Najwyższy przejdą przez parlament, poparte przez większość parlamentarną. Minister zaznaczył, że po wczorajszym spotkaniu wiadomo, że najważniejsze postulaty prezydenta zostaną utrzymane. Szef PiS Jarosław Kaczyński kilka godzin później na konwencji ugrupowania ministra sprawiedliwości Solidarnej Polski zapewniał, że porozumienie w sprawie reformy jest blisko. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać, do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. W trakcie wczorajszego spotkania prezydenta z szefem PiS uzgodniono, że w najbliższym czasie klub PiS zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw reformujących Sąd Najwyższy i KRS. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o pikiecie poparcia dla lekarzy rezydentów, którzy od 6 dni prowadzą głodówkę w Warszawie. Młodzi medycy przyjechali przed Ministerstwo Zdrowia z różnych stron Polski. Krzysztof Bielewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jestem studentem trzeciego roku. Czas mija bardzo szybko i nie chcemy tutaj, żebyśmy się potem obudzili, gdy już będzie za późno. Dlatego wspieramy naszych starszych kolegów, bo uważamy, że działają w słusznej sprawie. Kochani, na scenę wchodzi Kasia Pikulska, która tutaj jest przewodniczącą protestu głodowego. Od poniedziałku tutaj walczy o nasze dobro, o dobro naszych pacjentów. W zasadzie to chcieliśmy powiedzieć tylko jedno, że jest nam bardzo, bardzo przykro, to jest żenujące, że musimy znowu wyjść na ulicę. Przyjechałem ze Śląska, jestem lekarzem stażystą w szpitalu MSWiA w Katowicach. Przyjechałem poprzeć moich kolegów rezydentów. Takie finansowanie na poziomie 4,7% PKB, które jest najniższe w Europie, w naszym kraju, w Polsce, nie pozwala na wykonywanie wszystkich świadczeń w odpowiednim czasie. Przez to umierają pacjenci, przez to czekają w kolejkach. Drodzy Państwo, wiem, że są z nami przedstawiciele innych zawodów, nie tylko lekarzy, i bardzo dziękujemy za to wsparcie. W pikiecie przed Ministerstwem Zdrowia wzięło udział około 350 osób. Przypomnijmy, protest lekarzy rezydentów w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie trwa od poniedziałku. Młodzi medycy domagają się głównie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, popraw warunków pracy i podwyżek. Brytyjska policja wyjaśnia incydent w zachodnim Londynie. Po południu przy Muzeum Historii Naturalnej samochód wjechał na chodnik. Kilka osób zostało rannych. Sprawca zdarzenia zatrzymany. Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w policji, najpierw podała, że zajście nie jest traktowane jako akt terroryzmu, ale później skorygowano tę informację i napisano, że policja nie doszła jeszcze do żadnych wniosków. W tym roku w Wielkiej Brytanii doszło do 5 zamachów terrorystycznych. 4 dokonali islamiści, 5 mężczyzna kierujący się nienawiścią do islamistów. Łącznie zginęło w nich 36 osób. Poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii ma 4 poważny stopień w 5-stopniowej skali, co oznacza, że prawdopodobieństwo zamachu jest wciąż bardzo wysokie. To była modlitwa o pokój na świecie, za Polskę i za rodziny. Różaniec do granic zgromadził właśnie na granicach Polski tysiące ludzi. Grzegorz Maciek. Różaniec do granic objął wszystkie przygraniczne diecezje, od Bałtyku do Tatr. Szczególna intencja, pokój na świecie. Ta akcja jest po prostu fantastyczna. Wierni otoczyli całą Polskę modlitwą różańcową na zakończenie obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich, mówi Maciej Bodasiński, organizator różańca. W kościele tak jest. To nie jest tylko i wyłącznie tradycja, to jest ożywienie tamtych wydarzeń. Chcemy na nowo przeżyć orędzie Matki Bożej z Fatimy. Prawie 2000 osób przyjechało do parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Różaniec był odmawiany w języku cerkiewno-słowiańskim. Ksiądz Zbigniew Nikoniuk. Każda część, pierwsza dziesiątka, a dalej jak najbardziej w języku polskim. Wraz ze wzrostem popularności akcji granice geograficzne zaczęły się zacierać, bo modlono się także w Japonii, Nowej Zelandii, a nawet w bazie wojskowej Bagram w Afganistanie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiewski. Już blisko, a jednak ciągle daleko. Jeszcze jedno spotkanie do rozegrania. Nasi piłkarze nie mogą się już doczekać jutrzejszego meczu z Czarnogórą. Mimo, że wystarczy im remis, marzą o tym, żeby zwycięstwem przypieczętować awans na mundial. I tym razem Stefana Jovetića prawdopodobnie zabraknie. Za kartki będą pauzować do tego Stefan Savić i Marko Vesovic. Co to oznacza dla Polski, tłumaczy Kamil Grosicki. Na pewno są to bardzo ważni zawodnicy tej reprezentacji, ale Czarnogóra to jest zespół, to jest siła, to jest charakter i oni na pewno tutaj nie przyjadą odpuścić, ale to my zawsze decydujemy o tym, jak my gramy, my jesteśmy najważniejsi, to my chcemy jutro pokazać, że ten awans się nam należy. Polacy ostatni raz na Stadionie Narodowym przegrali dawno temu, w marcu 2013 roku z Ukrainą. Od tego czasu jest to twierdza nie do zdobycia dla rywali. Warszawa, Adam Malecki. Początek spotkania o 18:00, oczywiście jutro, a od 17:00 zapraszam na specjalne wydanie trzeciej strony medalu ze Stadionu Narodowego. Za to nasi piłkarze do lat 19 wygrali dziś 3-0 z Białorusią. Po tym jak wcześniej pokonali Irlandię Północną, zapewnili już sobie awans do kolejnej fazy eliminacji Mistrzostw Europy. Mistrzostwo Europy już na pewno zdobył za to Kajetan Kajetanowicz i to po raz trzeci z kolei. Razem z Jarosławem Baranem walczą na trasach rajdu Lipawy, ale ponieważ ich najgroźniejszy rywal rozbił samochód i wycofał się z rywalizacji, wiadomo już, że Polacy zapewnili sobie tytuł. W rajdzie Katalonii ścigają się o Mistrzostwo Świata. Pod koniec rywalizacji drugiego dnia prowadzi Chris Meek przed Sebastianem Ogierem i Ojtem Tanakiem. Dani Sordo i Andras Mikkelsen rozbili swoje samochody na dokładnie tym samym pechowym kamieniu. Kamieni nie ma na szczęście na torze Suzuka. W kwalifikacjach Formuły 1 przed Grand Prix Japonii po raz 71 w karierze wygrał Lewis Hamilton. Obok niego ustawi się jutro Sebastian Vettel. Już dziś tytuł żużlowego mistrza świata może sobie natomiast zapewnić Australijczyk Jason Doyle. W Grand Prix w Toruniu musi tylko zdobyć co najmniej 22 punkty. Srebrny i brązowy medal mają praktycznie w kieszeni Patryk Dudek i Maciej Janowski. Zawody zaczynają się dosłownie w tym momencie. O tym, co dzieje się w Toruniu w sporcie za 2 godziny. I w nocy i jutro chmury i opady, ale przelotne. W ciągu dnia temperatura od 8 stopni w Suwałkach do 12 w Warszawie i 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru. Głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów i SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. poskładówka płyty jednoznacznie kojarzy się z Nirwaną. No i Sub Pop i brzmienie, które 25 lat temu zrewolucjonizowało muzykę rockową. Dwa fragmenty albumu Strange Peace grupy Metz na początek. Anna Gacek, Michał Jakubik i Metz właśnie. Tartę na początek, teraz może być już tylko łagodniej. Do Stanów Zjednoczonych wrócimy w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Będziemy retransmitować koncert grupy Wesley Arms z Cleveland. Koncert, który zespół dał w nietypowej jak na studio osieckiej porze, czyli o godzinie 14. I znów w Stanach duet marzeń. Tak przynajmniej wyglądają na okładce. Courtney Barnett i Kurt Vile. Po raz kolejny w liście osobistej. I was busy underwater, trying hard to hold my breath. A drowning spider caught my eye and I had to come up for air. Just because you're older than me doesn't mean you have to be so condescending. I still see the same things that you see. I'm a little shady on my history. I am normally a pretty forgiving, but only if you are. To me, now you're talking to me all the time. Do you know you're no good at listening, but you're really good at saying everything on your mind? It must be tiring trying so hard to look like you're not really trying at all. I guess if you're afraid of aiming too high, then you're not really gonna have too far to fall. I am normally a pretty forgiving, but only if you are. Niektóre utwory na płycie duetu Courtney Barnett i Kurt Weill ciągną się tak, jakby nie mogły się skończyć. Są ewidentnie zapisem stanu muzycznej świadomości w studio, a nie napisanymi z pełną strukturą i wypolerowanymi do końca utworami. Tak sobie wybrali, dzięki temu album ma piękną spontaniczność i słucha się go znakomicie, choć najlepiej w trochę mniejszych dawkach. A Liam Gallagher większość swojej nowej płyty określił jako Lennonki. Nie bez przyczyny. Nie bez przyczyny też nazwał kończący płytę utwór Jestem wszystkim, co mi potrzeba. I pewnie nie bez przyczyny, 3 dni po premierze albumu Liama nowy utwór zaprezentuje światu Noel Gallagher ze swoimi High Flying Birds. Piosenka Holy Mountain, swoją premierę w Trójce, będzie mieć w poniedziałek zaraz po 9:30. All I need and more. Wyluzowany i kompletnie odblokowany muzycznie Noel Gallagher. Jeżeli o Lennonkach mowa, podczas pobytu na Bermudach pod koniec lat 70. Lennon trafił na klasykę gatunku, czyli album Burning zespołu The Wailers. The sweat from man's brow, the substance from our spines. We gotta keep on living, living on borrowed time. Hallelujah time. As you can hear the children singing, hallelujah time. As they go singing by and by, hallelujah time. Oprócz elementów rytmicznych John Lennon podsłuchał pewną frazę, która brzmiała borrowed time, o pożyczonym czasie. No i za jakiś czas sam wszedł do studia. It's pretty simple, right? Same rules apply. Less, tight and sweet. Jack, wasn't there a solo break on the tape? Have you got it written in the in your sheets? Have you got it, where have you got it written? After what? Yeah, it's too late there, you see. You see, we've got 1, 2, 3, 4 verses, so we better stick it in. But the verses are really long. Yeah, let's put it in after, before Now I'm Older, you see. That breaks up the song into two halves. Yeah. It's not long, the solo, right? What is it? One verse. So if it's just to break it up, that's pretty long. We can do half a verse or something. So... Jak zwykle to on rządził sesją, jak zwykle to on dokładnie wiedział, o co chodzi. Te instrukcje przed pierwszym podejściem do utworu były wystarczająco precyzyjne, żeby już tak zwany take one miał ręce i nogi. Choć dość szybko trzeba było powtórzyć. you bring it in then. Okay. Let's do it again, please. Somebody was bop-a-dooping. Is it too fast? Too slow? We're at the end of the two bars. Yeah, just give us two bars, then we come in on the... When I was younger. Mimo nagrania kilkunastu wersji próbnych tego utworu na album Double Fantasy ostatecznie nie trafił. Dopiero pośmiertna płyta Milk and Honey Johna Lennona przyniosła wersję, którą znamy do dziś. When I was young. Thank you. you know, like, what to wear, very serious, like, you know, am I gonna get rid of the pimples, does she really love me, all that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. Wygląda na to, że nigdy Lennon nie skończył tego utworu w wersji, z której byłby zadowolony. To raczej były przymiarki, ale ta kompilacja studyjnych wersji, która trafiła na Milk and Honey, w kontekście wydarzeń ma bardzo niepokojący tytuł. Living on Borrowed Time. A teraz przenosimy się i będziemy przenosić się w kolejnych wydaniach listy osobistej raz jeszcze do Royal Opera House w Londynie. Jest 16 grudnia 2001 roku, a na scenie Björk. Dzięki. Przestawałam się miotać. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbierz się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbierz się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam. Odbierz się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolonie offline. Zostaw tam. Odbierz się trochę podrosnę. Przepiękny autorski miks pani Reni. Björk i Paulina Przybysz. Przypomnę, że wystawa Björk Digital w Poznaniu do końca października. Byłem, widziałem, przeżyłem, bardzo gorąco polecam. To jest jedna z tych wystaw, których nie da się w żaden sposób opowiedzieć. Trzeba po prostu włożyć okulary virtual reality, słuchawki i posłuchać i zobaczyć i się nie przestraszyć. Na myśl o tym, co może się tu wydarzyć, silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Można by to przyłożyć do wystawy Björk Digital, ale to motto płyty Pauliny Przybysz. Chodź tu. Teraz Ted Nemeth i Skowronki. Oddaję swój lęk. Bez niego dużo lepiej czuję się. Powymyślany byłem, zmaltretowany. Zakopuję się po pastwiach, po szyję. Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie. Uśmiecham się tylko wtedy, kiedy chcę. Więc roześmiany jestem, nie obolały. Przekazuję skupienia stan do góry. Zapomniałem.